www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. صدق الله مولانا العلي العظيم. دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی امتحان میں کامیاب ہو جائے اور اس کا اچھا رزلٹ آئے, اچھے نمبر آئے, تو بے اختیاری طور پر اس کے چہرے میں خوشی اور مسرت دیکھنے والے کو محسوس ہوتی ہے. باقاعدہ بتانے کی ضرورت نہیں, بلکہ دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ ضرور اسے کوئی خوشی کی بات حاصل ہوئی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی خوشی کی بات معلوم ہوتی تھی تو آپ کا چہرہ انور ایسا چمکتا تھا جیسے نور اس میں سے نکل رہا, رگ رگ سے روشنی نکلتی. تو ہر انسان کو جب خوشی ملتی ہے تو دل میں اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے اور چہرے پر تازگی کا اظہار ہوتا ہے. اس کے برخلاف خدا نہ کرے, خدا نہ کرے کوئی تکلیف پہنچے, کوئی غم کی بات پیش آئے, کوئی حادثہ پیش آ جائے تو چہرہ بالکل مرجھا جاتا ہے, اداس ہو جاتا ہے. خوبصورت آدمی کے چہرے پر بھی سیاہی سی ظاہر ہو جاتی. تو جب دنیا کی خوشی اور تکلیف کا یہ اثر ہے تو جو سب سے اہم مرحلہ آنے والا ہے وہاں کی راحت اور تکلیف کا اثر چہرے سے کیوں ظاہر نہیں ہوگا؟ ضرور ظاہر ہوگا. وہ تو بین الاقوامی امتحان کا رزلٹ آنے والا ہے قیامت کے دن. تو جن کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ہو جائے گا ان کا چہرہ مسرت سے دمدما رہا ہوگا, جیسے کوئی فرسٹ پوزیشن آ جائے تو اپنا رزلٹ ہاتھ میں لے کر لوگوں کو دکھلاتا پھرتا ہے, لو دیکھو میرے اتنے نمبر آئے ہیں, میں نے ٹاپ کیا ہے, میں ٹاپر ہو گیا ہوں. ہاں ام قرآن کتابیہ. تو قیامت میں جن کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں ہوں گے بس ان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا. لوگوں کو کہیں گے کہ لو پڑھ لو, یہ آ گیا میرا رزلٹ. ہاں اقرؤوا کتابی. اور کہیں گے کہ بھائی اس کا تو ہمیں پہلے ہی اندازہ تھا, انی ظننت انی ملاق حسابیہ, میں دنیا میں یقین کیے ہوئے تھا کہ قیامت میں جانا ہے, آخرت میں پیش ہونا ہے, اس لیے میں نے بہت پھونک پھونک کے زندگی گزاری, غلط کام نہیں کیے, توبہ استغفار کا سلسلہ جاری رکھا, فرائض بجا لاتا رہا, احکام شریعت کا میں پابند رہا, مجھے پتا تھا کہ حساب دینا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. فرمایا فہو فی عیشت راضیہ. وہ تو بڑی رشتی پشتی شاندار مزے والی زندگی میں رہے گا, کوئی ٹینشن نہیں ہے, ٹینشن فری زندگی ملے گی اسے. فہو فی عیشت راضیہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو یقین جنہوں نے کیا, ایمان لائے, فرائض بجا لائے, منکرات معاصی سے بچتے رہے اور زندگی بہترین گزاری, تو اس کا اثر ان کے چہروں سے ظاہر ہوگا. تو فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ. کچھ چہرے قیامت کے دن بڑے تر و تازہ ہوں گے, کھلے ہوئے ہوں گے بالکل. اس کے بعد فرمایا کہ اور ایک بات سنی جائے, وہ کیا ہے؟ کہ ان کو یہ سعادت ملے گی کہ وہ اپنی آنکھوں سے رب العالمین کی زیارت کریں گے, دیدار خداوندی نصیب ہوگا. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کچھ اور چاہیے, کوئی کمی ہو تو بتاؤ. سب جنتی کہیں گے الہ العالمین, یہ تو ہمارے تصور سے بھی زیادہ ملا ہوا ہے, کھانے پینے رہنے سب انتظامات ہیں شاندار. بار بار پوچھا جائے گا مگر کوئی چیز ہی نہیں ہوگی, کیا کہیں؟ کوئی بچی وہ تو بتائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنا پردہ اور حجاب ہٹا دیں اور اپنی زیارت کرائیں گے. تو اس زیارت کا ایسا لطف ہوگا اہل جنت کو کہ جنت کی ہر نعمت کو بھول جائیں گے اللہ تعالیٰ کی زیارت کے مقابلے دیدار خداوندی. اللہ اکبر. قرآن پاک میں فرمایا للذین احسن الحسنى وزیادہ, جو نیک کام کر کے آئیں گے ان کو نیکی کا بدلہ تو ملے ہی گئی, ساتھ میں ہم اپنا دیدار عطا کریں گے وہ تھب نیکیوں کے بدلے سے بڑھ کر کے ہوگا اور زیادہ. بعض روایتوں میں ہے کہ جنتی لوگ جائیں گے گھر سے باہر, پھر جب واپس آئیں گے تو چہرے بڑے اور رونق ہوں گے خوبصورت اور زیادہ. تو بیگمات پوچھیں گی کہ میاں جب تم گئے تھے جب تو اتنے حسین نہیں لگ رہے تھے, اب جب تم آئے تو بڑے خوبصورت لگ رہے ہو, کیا قصہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ آج ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا ہے, اس تجلی کا اثر ہمارے چہروں پہ بھی ہے. پھر غور سے دیکھیں گے بیگمات کو تو وہ بھی بڑی حسین لگ رہی ہوں, کہ تم بھی بڑی اچھی لگ رہی ہو پہلے سے زیادہ, کہ ہاں ہمیں بھی زیارت نصیب ہوئی. جو جتنے درجے کا جنتی ہے اس کو اتنا ہی زیادہ دیدار ہوگا. کسی کو مہینے میں ایک مرتبہ, کسی کو ہفتے میں ایک مرتبہ, کسی کو دن میں ایک مرتبہ. جو سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے ہائی فائی, ان کو دو مرتبہ دیدار ہوگا صبح شام. اب یہاں پہ اگر دیدار ہونے لگے اور لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہو تو تھوڑی آپس ہاتھی مچ جائے, مچے گی یا نہیں؟ کوئی اسٹیج لگا ہوا ہو اور اس پہ لوگوں کو دیکھنا ہو کسی کو, تو جو قریب والے ہوں گے وہ تو دیکھ پائیں گے, اور پیچھے والے وہ کیسے دیکھیں گے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو وہاں تو میاں اور وہاں عرب لوگ ہوں گے, وہ سب کیسے کر لیں؟ کوئی لائن لگائی جائے گی, کوئی ٹولی بنائی جائے گی, کیا نظام ہوگا؟ تو نبی اکرم علیہ السلام نے بہت اچھی طرح سمجھایا, فرمایا یہ بتاؤ بھائی کہ سورج نکلا ہو اور آسمان پر بادل بھی نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں کیا دھکا مکی کرنی پڑتی ہے کہ تو ہٹ جا میں ہٹ جا, ایسا کرنا پڑتا ہے؟ یا ہر آدمی اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے دیکھ لیتا ہے؟ اور چودھری کا چاند نکلا ہو اور روشن ہو اور کوئی بادل وغیرہ کچھ نہ ہو تو اسے دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ نہیں, کوئی دقت نہیں ہوتی. فرمایا ایسے ہی بغیر کسی دقت کے ہر آدمی دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ, زیارت ہو جائے گی, دیدار ہو جائے گا. دنیا میں نہیں ہو سکتا کیونکہ ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے. ہماری آنکھیں تو یہ سورج بھی نکلا ہو اسے ہی دیکھنے کی پوری طرح طاقت نہیں ہے. اگر ایک منٹ بھی آدمی گرمی کے وقت میں سورج پہ نظر ڈال لے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آنے لگتا ہے. تو اللہ تعالی کی تجلی جسے پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکا تو عام آدمی کیسے برداشت کر لے؟ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے درخواست کی تھی کہ ربی ارنی انظر الی, کہ رب العالمین میں آپ کو دیکھنا چاہوں, جی چاہ رہا ہے آپ کی زیارت. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہاں دنیا میں نہیں دیکھ سکتے, لن ترانی. یہ جی بہت جی چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا انظر الی الجبل, یہ پہاڑ ہے اس کو دیکھو, اگر اس نے برداشت کر لیا تو دیکھا جائے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا, اللہ تعالی نے جب وہ طور پہاڑ پر ذرا سی تجلی اپنی نازل فرمائی وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے, ریت بن گیا وہ پہاڑ. تو پہاڑ جب برداشت نہیں کر سکا تو ہماری آپ کی آنکھیں کیسے برداشت کر لیں گی؟ مگر قیامت میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ وہ طاقت عطا فرمائیں گے کہ آدمی دیدار کر پائے. مگر یہ دیدار صرف اور صرف ایمان والوں کو ہوگا. یہ بھی ہے, کسی کافر کو یہ سعادت نہیں ملے. قرآن پاک میں ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, کہ یہ کافر اپنے رب سے محجوب ہوں گے, اللہ تبارک و تعالی کے دیدار سے وہ محروم رکھے جائیں گے, یہ سعادت انہیں نہیں ملے. تو قیامت میں کچھ لوگ وہ ہیں جو بہت ہی تر و تازہ چہرے والے ہیں, اور ان کو اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی. یہ کامیاب فلاحیاب ہیں. اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ وہ ہیں جو بالکل غمزدہ ہوں گے, اداس ہوں گے, اور انہیں یقین ہوگا کہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ پڑنے والا ہے جو کمر توڑ ہے, کہ بس اب پٹائی ہونے ہی والی ہے. میدان حشر میں وہ انتظار کریں گے کہ کب آرڈر ہو اور کب سزا کا سلسلہ جاری. نعوذ باللہ من ذلک. تو اللہ تبارک و تعالی تنبیہ فرما رہے ہیں کہ آج تو بہت مذاق اڑاتے ہو, قیامت کا نام آتا ہے اور ایمان والے قیامت کا ذکر کرتے ہیں تو تم ان کو بیوقوف قرار دیتے ہو, طنز کرتے ہو کہ بھلا مرنے کے بعد زندگی کیسے ہوگی, ہڈیاں کھکری ہو جائیں گی, مٹی میں مل جائیں گی, اب زندگی کہاں. لیکن جب قیامت میں دو طبقے ہو جائیں گے, ایک روشن چہرے والے ایک سیاہ چہرے والے, تب تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا حقیقت. فرمایا کچھ کچھ اثر تو دنیا سے بھی ظاہر ہونے لگتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب آدمی کی جان نکلنے کا وقت آتا ہے اور یہ روح جو ہے حلق میں اٹک جاتی ہے, تیماردار علاج معالجے میں لگتے ہیں اور کوئی جھاڑ پھونک کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ بھائی دم درود کرا دو, مگر کچھ کام نہیں آتا. جان نکلنی ہوتی ہے, نکل ہی جاتی ہے. یہ جان ایسی ہے جو آج تک کسی کے روکنے سے نہ رکی ہے نہ رک سکتی ہے. جب وقت آئے گا جانے کا تو چلی جائے گی, بدن کو چھوڑ کے چلی جائے گی. فارسی کی مثل مشہور ہے, جوں قضا شود نزدیک طبیب ابلا باشد, کہ جب موت قریب آتی ہے تو ڈاکٹر بھی پاگل ہو جاتا ہے, کچھ کی کچھ دوائیں لکھ دیتا ہے, کچھ کا کچھ علاج کر دیتا ہے. تو نہ آج تک کوئی بچا ہے نہ بچ پائے گا. فرمایا سن لو کان کھول کر, کتنی ہی تکلیف کا موقع آ جائے, جدائی کا موقع آ جائے, بے چینی کا موقع آ جائے, ایسی بے چینی کہ پنڈلی پنڈلی پہ چڑھ رہی ہو, جو عموماً نظر کے وقت کی کیفیت ہوتی ہے, یاد رکھو بہرحال جانا پڑے گا اللہ کے دربار. کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے, کوئی ایسا سبب نہیں ہے, کوئی ایسی تدبیر نہیں ہے کہ وہاں جانے سے کوئی بچ جائے. اور وہاں کامیاب وہی ہوگا جس نے یہ دنیا کی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاری, اور جو انکار کے راستے پہ چلا, جس نے تکذیب اور جھٹلانے کا راستہ اختیار کیا, جو نماز سے دور رہا اور اکڑتا رہا, لوگوں کے سامنے دھونس جماتا رہا, دوسروں کو حقیر سمجھتا رہا, جیسے کہ کفار مکہ کا حال تھا. فرمایا ان پر دوہری بدنصیبی ہے, بدنصیبی بدنصیبیوں کا پہاڑ ہے ان کے اوپر. اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تو یہ خام خیالی ہے, کسی کو ویسے چھوڑا نہیں جائے. اور یہ سمجھتا ہے کہ دوبارہ زندگی نہیں ہوگی تو ذرا غور کرے اپنی ابتدا پر. تیری ابتدا کیا ہے؟ ناپاک قطرہ ہے, وہ بھی تو بے جان تھا, وہ قطرہ بھی تو بے جان تھا, وہ مراحل سے گزرا, جمع ہوا خون بنا, گوشت کا لوتھڑا بنا, اس پر اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں پیدا کی, اعضا بنائے اور ایک بہترین شکل اسے عطا کی, پھر اس میں جان ڈال دی. تو جس اللہ نے تمہیں ابتدا میں بغیر کسی وجود کے وجود بخشا ہے, اگر وہ دوبارہ تمہیں وجود بخش دے مارنے کے بعد تو کیا مشکل کی بات ہے بھائی؟ پہلی مرتبہ بنانا تو ذرا مشکل بھی ہو, بنا کے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ تو جو تمہیں پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے, مرد عورت نر اور مادہ بنا سکتا ہے, وہ تمہیں دوبارہ وجود کیوں نہیں دے سکتا؟ اس میں کیا مشکل کی بات؟ احادیث میں آتا ہے کہ اس کی جب آخری آیت پیغمبر علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے تو فرماتے تھے سبحانک فبلا, یعنی اے رب آپ ہر عیب سے پاک ہیں, آپ یقیناً دوبارہ زندگی دے سکتے ہیں, آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو اس صورت کے اندر قیامت کا عقیدہ گویا کہ گھول کے پلایا جا رہا ہے کہ ہر آدمی ہوشیار ہو جائے کہ دنیا سے اسے جانا ہے, حساب دینا ہے. کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے, سب اگلی پچھلی باتیں سامنے آ جائیں گی, سارے چھپے ہوئے فائل کھل جائیں گے. اس لیے ہوشیار رہ کے زندگی گزارو, ایسی زندگی گزار کر کے جاؤ کہ کل چہرہ تر و تازہ ہو اور اللہ کے دیدار کی نعمت سے بہرور ہو. فرمایا وجوہ یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة. کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے جو اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہیں. وجوہ یومئذ باسرہ, اور کتنے چہرے ہوں گے اس دن اداس. تظن ان یفعل بها فاقرا, خیال کرتے ہیں کہ ان پر آ پڑے وہ عذاب جو ان کی کمر توڑ ڈالے. انتظار میں ہوں گے کہ بس اب تو عذاب کا فیصلہ ہو نہیں. کل اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق. ہرگز نہیں جس وقت جان پہنچے ہنسلی تک اور کہا جائے کہ ہے کوئی جھاڑنے والا اور وہ سمجھ لے کہ اب جدائی کا وقت آ پہنچا. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ, اور لپٹ گئی پنڈلی پر پنڈلی تیرے رب کی طرف اس دن کھینچ کر لے جانا ہے. یعنی کوئی جانا چاہے خوشی سے تو بھی جائے گا, اور نہیں جانا چاہے گا پھر بھی جائے گا, جائے گا ضرور. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. پھر نہ تو یقین لایا نہ نماز پڑھی, بلکہ جھٹلایا اور منہ موڑا. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے خاص کر ابو جہل مراد ہے, لیکن عام کافروں کا بھی یہی حال ہے. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. پھر گیا اپنے گھر کو اکڑتا ہوا. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. تیری خرابی پر خرابی ہے, تیری خرابی پر خرابی ہے, چار مرتبہ خرابی کا یہاں ذکر ہے. یعنی بالکل ہی بد نصیب ہے پر لے لے گا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. کیا آدمی یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ اسے یوں ہی بے قید چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی اگر یہ سمجھا ہوا ہے تو غلط ہے, اللہ کی پکڑ سے کوئی چھوٹا ہوا نہیں. أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى. کیا وہ نہ تھا ایک بوند منی کی جو ٹپکائی گئی؟ یہ ایک ناپاک خطرہ تھا جو آج اکڑتا پھر رہا ہے. ثم كان علقة فخلق فسوى. پھر جمع ہوا خون بنا, پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور عمدہ بنایا, شاندار خوبصورت بنایا, متوازن بنایا. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. پھر اسی سے جوڑے بنائے, مرد اور عورت, یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ مرد بنا دے یا کوئی چاہے تو عورت بنا دے, یہ صرف اللہ کے اختیار میں, تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جس کو چاہے گا مرد بنائے گا, جب چاہے گا عورت بنائے گا. کسی جوڑے کو چاہے گا تو دونوں عطا کرے گا, مرد بھی اور عورتیں بھی. کسی کو خالی مرد دے گا, کسی کو خالی عورتیں دے گا, کسی کو کچھ نہیں دے گا, یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. تو کیا وہ قادر نہیں ہے اس بارے میں کہ وہ مردوں کو زندگی بخشے؟ جو بے جان کو جاندار بنا سکتا ہے وہ مردوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے, اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں. یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے, ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے, دارین کی عافیت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر, لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين, وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آل العالمين ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں سے درگزر فرما کوتاہیوں سے صرف نظر فرما عیوب کی صدر پوشی فرما جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرما جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما قبر کے مراحل کو بھی آسان فرما قیامت کے مراحل کو بھی آسان فرما عافیت کے ساتھ اپنی رحمت کے دامن میں ہمیں ڈھانپ لے الہ اہل عالمین ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرما ہر شر سے محفوظ فرما پروردگار عالم جو کچھ بھی خیر کی باتیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرما اور جن شرور سے آپ نے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو نور سے منور فرما ان کے درجات بلند فرما الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما بے گھروں کو گھر بے سہاروں کو سہارا بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرما الہ العالمین اپنا محتاج بنا کر ہمیں بندوں کا محتاج مت بنا یہ ہاتھ جو آپ کے دربار میں اٹھے ہوئے ہیں الہ العالمین ان کو بندوں کے سامنے مت اٹھوا پروردگار عالم بندے کا آپ کے دربار میں ہاتھ اٹھانا بندے کے لیے عزت کی بات ہے اور بندے کا بندے کے سامنے ہاتھ پھیلانا بندے کے لیے ذلت کی بات ہے الہ العالمین ایسی ذلت سے ہماری حفاظت فرما پروردگار عالم محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرما تمام عالم میں امن و امان قائم فرما مظلومین کو ظلم سے نجات عطا فرما جو لوگ ناحق مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں بے قصور جیلوں میں قید ہیں الہ العالمین عافیت کے ساتھ ان کی رہائی کے فیصلے فرما پروردگار عالم ظالموں کے تسلط سے ہمیں نجات عطا فرما عادل اور منصف حکمراں نصیب فرما الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرما ہر شر سے محفوظ فرما ہمارے ناقص کاموں کو مکمل فرما بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما تمام دینی اداروں جماعتوں تنظیموں کی حفاظت فرما ان سے وابستہ افراد کی حفاظت فرما مدارس معاہد مساجد کی حفاظت فرما شعائر اسلام کی حفاظت فرما دینی تشخصات کی حفاظت فرما الہ العالمین دینی آزادی کے ساتھ ہمیں جینے کی توفیق عطا فرما ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما ہماری نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرما الہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے اساتذہ والدین مشائخ عزہ اقربا محبین متعلقین محسنین معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 157 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ عید الفطر کے بعد جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ کہاں سے منقول ہیں، ہمیں وہ حدیث ارسال فرمائیں. جواباً عرض ہے کہ اس سلسلے میں ایک حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 1164 اور یہ کتاب الصیام باب استحباب صوم ستت ایام من شوال کے اندر لکھی گئی ہے. سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پوری زندگی روزے رکھے، یعنی اگر ہر سال وہ یہ معمول بنا لے تو گویا پوری زندگی وہ روزے دار کہلائے گا اور اس کو ثواب ملے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے جیسا کہ شارحین نے لکھا ہے کہ 30 روزے رمضان کے اور پھر 6 یہ روزے کل ملا کے 36 ہو جاتے ہیں، اور ہر عمل کا کم سے کم ثواب جو ہے 10 گنا ملتا ہے نیکی کا، تو 36 کو جب 10 گنا سے ضرب دیا جائے گا تو 360 بیٹھیں گے، تو گویا پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. اب اگر ہر سال آدمی اس کا اہتمام کرے گا تو پوری زندگی اسے روزے کا ثواب ملے گا. یہ روایت صحیح ہے اور قابل اعتماد ہے، اور جس کے اندر ہمت ہو وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. فقہا لکھتے ہیں کہ یہ جو 6 روزے ہیں یہ بالکل اگلے ہی دن سے، یعنی 2 شوال سے رکھنے ہی لازم نہیں ہے، بلکہ پورے مہینے 6 کی تعداد پوری کی جا سکتی ہے، چاہے ایک ساتھ رکھیں یا الگ الگ کر کے رکھیں، دونوں کا اختیار ہے. پوچھتے ہیں کہ ایک شخص 6 عید کے روزے رکھے جبکہ اس کی عادت ایام 20 کے 3 روزے رکھنے کی بھی تھی، تو کیا 6 عید کے روزوں سے ایام 20 کا ثواب بھی مل جائے گا، یا مستقلاً ایام 20 کے روزے رکھنا علیحدہ سنت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ 6 عید کے 6 روزے اور ایام 20 کے 3 روزے دونوں مسنون ہیں، اور فقہا لکھتے ہیں کہ اس طرح کی سنت عبادات اگر دونوں کی نیت ایک ساتھ کر لی جائے تو دونوں کا ثواب ملنے کی امید ہوتی ہے، لہذا ایام 20 میں اگر 6 عید والے روزے رکھے جائیں گے تو انشاءاللہ دونوں کا ثواب حاصل ہو جائے گا. پوچھتے ہیں کیا شوال کے 6 روزوں میں منت کے روزوں کی نیت کی جا سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ منت کے روزے واجب ہوتے ہیں اور ان کی ایک مستقل حیثیت الگ ہوتی ہے، اس لیے اگر منت کے روزے رکھیں گے تو 6 عید کے روزے الگ سے رکھنے پڑیں گے، دونوں ایک ساتھ ضم نہیں کہلائے جائیں گے. پوچھتے ہیں میری بھتیجی کے سر کے بال ولادت کے ایک ہفتے کے بعد اتار دیے گئے تھے اور اب چند سال بعد اس کا عقیقہ کیا جا رہا ہے، تو کیا دوبارہ اس کے سر کے بال مونڈے جائیں گے، یا بالوں کے عوض چاندی کے بجائے سونا یا غلہ یا پیسہ وغیرہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ بال کا مونڈنا 7ویں دن مستحب ہے، اور جب بڑی عمر میں عقیقہ کیا جائے تو بال کے مونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو صدقہ شروع میں کرنا تھا چاندی کے برابر اس کے برابر کچھ صدقہ روپے کی شکل میں دے دیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے، اور بال اتارنے ضروری نہیں ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ گھر میں بکری نے بچہ دیا تو گھر والوں نے سوچا کہ ہم آئندہ سال اس کی قربانی کریں گے، تو کیا اتنا کہہ دینے سے وہ بچہ قربانی کے لیے متعین ہو گیا، اب اسے فروخت نہیں کیا جا سکتا؟ بالفرض اگر وہ بچہ قربانی سے پہلے غائب ہو جائے یا مر جائے تو امیر اور غریب دونوں کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ گھر میں پیدا شدہ بکری کا بچہ یا جو بچہ ویسے ہی کسی طرح سے آدمی کی ملکیت میں آ گیا ہو اور خریدتے وقت اس میں قربانی کی نیت نہ ہو تو محض بعد میں نیت کرنے سے وہ قربانی کے لیے متعین نہیں ہو جاتا ہے، چاہے آدمی امیر ہو یا غریب، کسی کے لیے متعین نہیں ہوتا۔ اب آپ کو اختیار ہے، اگر چاہیں تو قربانی اس کی کر دیں اگر زندہ رہ جائے، اور اگر وہ مر جائے یا بھاگ جائے یا کوئی چرا لے جائے تو کوئی چیز واجب نہیں ہے اس کے بدلے میں۔ ہاں البتہ اگر آدمی صاحب نصاب ہے تو حسب ضابطہ اس پر ایام قربانی میں قربانی واجب ہوگی۔ پوچھتے ہیں، ایک شخص کا بیٹا بیمار تھا، اس نے نیت کی کہ اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو ایک دیگ اتاریں گے، یا کہا کہ بکرا کاٹیں گے، یا کہا کہ غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ صورتیں نظر کی ہیں، اور جو کہا ہے اسی کی تعمیل ضروری ہے یا اس میں تبدیلی کی گنجائش ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ سب صورتیں نظر کی ہیں۔ اگر بیٹا ٹھیک ہو جائے گا تو جو بھی اس نے کہا ہے اس کے مطابق اس کی تعمیل ضروری ہوگی، البتہ اس میں یہ گنجائش ہے کہ جو اس نے لفظ بولا ہے کہ میں دیگ اتاروں گا یا بکرا کاٹوں گا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دیگ ہی اتارے یا بکرا ہی کاٹے، بلکہ اس کی قیمت بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ بس مراد یہ ہے کہ اس کی قیمت کے بقدر صدقے کی شکل ہونی چاہیے، جو اس نے الفاظ کہے ہیں اس کی تعمیل لازم نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں، چار رکعت والی سنت یا وتر میں درمیانی تشہد کے بعد جان بوجھ کر یا بھول کر درود شریف پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ سنن موقعہ میں بہتر تو یہی ہے کہ پہلے قعدے کے بعد درود شریف، پہلے قعدے میں درود شریف نہ پڑھا جائے، لیکن اگر پڑھ لیا تو اس سے کوئی سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ بعض حضرات نے سجدہ سہو کی بات لکھی ہے لیکن وہ مرجو ہے۔ البتہ وتر کا حکم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض کے مانند ہے، اس کے قعدہ اولی میں اگر درود شریف پڑھ لیا جائے گا تو سجدہ سہو لازم ہوگا، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں، زکوٰۃ کی تملیغ کرانے کے بعد اس رقم کو شرعی حیثیت سے کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ شدید ضرورت کے بغیر زکوٰۃ میں حیلہ تملیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر واقعی ضرورت ہے تو تملیغ کر سکتے ہیں، اور تملیغ کے بعد مستحق مصارف میں لگا سکتے ہیں، مثلاً کسی کمزور افتادہ جگہ پر مکتب قائم ہے اور وہاں کے مدرسین کے لیے تنخواہوں کا انتظام کرنا ہے اور امدادی رقم سے انتظام نہیں ہو پا رہا، تو زکوٰۃ کی رقم میں حیلہ تملیغ کر کے ان کی تنخواہیں ادا کی جا سکتی ہیں، لیکن خامخواہ تملیغ نہ کی جائے۔ بہت سی جگہوں پر بلا ضرورت تعمیر وغیرہ کے لیے حیلہ تملیغ کیا جاتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں، کیا زید اپنے سوتیلے بالغ لڑکے کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتا ہے؟ سوتیلے سے مراد اگر یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ جو لڑکا آیا ہوا ہے پہلے شوہر سے, تو اس سے اس بعد والے شوہر کا کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جو زکوٰۃ کے لیے مانے ہو. اگر وہ چاہے تو اسے زکوٰۃ دے سکتا ہے جبکہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو. پوچھتے ہیں زندہ آدمی کی جانب سے عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں. جواباً عرض ہے کہ جی ہاں, جس طرح کسی میت کی طرف سے, مردہ شخص کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے, اسی طرح زندہ شخص کی طرف سے بھی کرنے کی گنجائش ہے. شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سوال کرتے ہیں کہ اگر سال یا چھ مہینے کا بچہ فوت ہو جائے تو اس کی تدفین اور قبر بڑوں کی طرح بنائی جائے گی یا ویسے ہی گڑا کھود کر مٹی ڈال دی جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ اس کی باقاعدہ سنت کے مطابق قبر بنائی جائے گی اور سنت ہی کے مطابق تدفین ہوگی. پوچھتے ہیں کیا بیوی کے رہتے ہوئے سگے سالے کی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ نکاح درست نہیں ہوگا, اس لیے کہ سالے کی لڑکی جو ہے وہ بیوی کی بھتیجی ہوگی, اور پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. ہاں, بیوی کو طلاق ہو جائے یا انتقال ہو جائے تو پھر گنجائش ہو سکتی ہے. پوچھ رہے ہیں, ایک شخص کا کپڑے کا کاروبار ہے, وہ لوگوں سے پانچ یا چھ مہینوں کے لیے رقم لیتا ہے اور ہر مہینے ایک متعین رقم منافع کے طور پر دیتا ہے, پھر پانچ چھ مہینے گزرنے کے بعد جو پیسہ لیا تھا وہ مکمل واپس کر دیتا ہے, تو کیا ایسی تجارت میں پیسہ لگانا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ بلا حساب لگائے متعین رقم دینا اور پھر اخیر میں پوری رقم واپس کر دینا یہ سراسر سود ہے. شرکت یا مضاربت میں اسی وقت معاملہ صحیح ہو سکتا ہے جبکہ پائی پائی کا حساب لگایا جائے اور جس کے لیے جو منافع متعین ہو وہ پورا پورا ادا کیا جائے. اور مضاربت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر نقصان ہو جائے تو رب المال جس نے پیسہ لگایا ہے وہ اسے بھرتا ہے, جو کام کر رہا ہے وہ نہیں بھرتا. اور شرکت میں دونوں فریق نقصان کی ذمہ داری اپنے سرمایہ کے تناسب سے لیتے ہیں, اور یہاں متعین نفع دیا جا رہا ہے, کوئی حساب کتاب نہیں ہے, اور پھر بعد میں پوری رقم واپس کی جا رہی ہے, تو یہ جائز نہیں. اسی طرح کا ایک اور سوال ہے, کہتے ہیں ایک شخص کہتا ہے کہ تم مجھے پانچ لاکھ روپے دو, میں ہر مہینے پانچ ہزار روپے نفع کے دوں گا اور پانچ سال کے بعد آپ کی ساری رقم بھی لوٹا دوں گا, تو اس طرح کا کاروبار درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ معاملہ بھی شرعاً درست نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں بھی کوئی حساب نہیں ہو رہا, بس پیسے کے بدلے میں رقم دی جا رہی ہے جو جائز نہیں ہے. سوال کرتے ہیں کہ دودھ میں مہک آ گئی یا گرم کیا تھا پھر وہ پھٹ گیا, اب کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس میں سوڈا وغیرہ ڈال کر اس کا پنیر بنا لیتے ہیں, تو معلوم یہ کرنا ہے کہ ایسے دودھ کا پنیر وغیرہ بنا کر استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ایک ایسی چیز جو بیکار چلی جاتی ہے اس کو کسی طرح بھی آدمی کارآمد بنا لے اور اس میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو, تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پوچھتے ہیں, طلاق کے بعد شوہر اول سے نکاح ہوا اور نکاح کے مجلس میں لڑکا لڑکی اور لڑکے کی والدہ اور نکاح پڑھانے والا تھا اور کوئی نہیں تھا, تو یہ نکاح منعقد ہوا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہاں گواہوں کی تعداد پوری نہیں ہے, کیونکہ اگر قاضی کو بھی گواہ کے درجے میں رکھا جائے تو وہ اکیلا مرد ہے اور لڑکے کی والدہ وہ صرف ایک عورت ہے. اگر ایک عورت اور کوئی ہوتی تو نکاح ہو سکتا تھا، لہذا اسرن نکاح پڑھایا جائے، یہ نکاح صحیح نہیں ہوا. پوچھتے ہیں ایک نکاح ہوا ہے لیکن عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے اس وقت نکاح کی اجازت نہیں دی ہے، اور گواہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن وکیل کا کہنا ہے کہ لڑکی نے اجازت دی تھی. اب عورت اور گواہوں کی بات پر اعتماد کیا جائے یا وکیل کی بات پر؟ جواباً عرض ہے کہ یہاں پر گواہوں اور عورت کی بات پر اعتماد کیا جائے گا. پہلی اجازت تو نہیں مانی جائے گی، لیکن جو مجلس میں نکاح ہوا ہے تو یہ نکاح فضولی کے درجے میں سمجھا جائے گا. اب بعد میں اگر عورت اس کے اوپر رضامندی ظاہر کر دے تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا، اور پہلے بطور فضولی ہوا تھا، بعد میں حقیقی ہو جائے گا. پوچھتے ہیں کہ چہرے پر جلد وغیرہ کے نکھار کے لیے ملتانی مٹی ملنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک علاج کا طریقہ ہے، اور عورتوں کے لیے زینت مطلوب بھی ہے، اور علاج کی بھی شرن گنجائش ہے، مرد عورت سب کے لیے. اس لیے علاجن اگر کوئی اسے لگاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پوچھتے ہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا کاروبار کیا تھا؟ جواباً عرض ہے کہ بعض لوگوں نے کاشکاری لکھا ہے، بعض نے تجارت کی بات لکھی ہے، بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ٹوپیاں بنا کر بیچا کرتے تھے. واللہ تعالی عالم. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے، عافیت نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.